أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. سورة بقرة زم سفارة 247 نمبر آيات. د موسی علیہ السلام نرستو بنی اسرائیلو د اللہ حکمونو کے نافرمانی اکڑلا، خلاف ورزی اکڑلا، گناہوں نے اکڑل، نو اللہ پیو ظالم کافر بادشاہ جالوت مقرر کر عمالقہ یو قومو دا بنی اسرائیل دشمنانو دا جالوت پا مشرے کے عمالقہ قوم بنی اسرائیل بانے قسم قسم ظلمنو کرل، تورات تے ضبط کر بے عزتی والا اکرلا، بندیانے تے قیدیان کو ونز غلامانے کرل، دا قوم سا مشران را جمع شو او دا خپل وقت پیغمبر شمویل علیہ السلام تے درخواستو کو وی منگ لے یو بادشاہ مقرر کا چلا آغا پسر کردہ گئے کی دے ظالمان سر جہاد کو. پیغمبر ورلا بادشاہ مقرر کا، نو پا بادشاہ اعتراضو کو دا سنگ بادشاہ دے، دیکھو غریب دے، مالدار نہ دے، او دا بادشاہ لائق منگیو. دے دا خپل پیغمبر نا نشانی و غستلا کہ دے منگ بادشاہ مقرر کے، نو دا دب بادشاہ باندے یو دلیل آل راکا، یو علامہ را توخیا. شمویل علیہ السلام اللہ پاک تا سوال کو یہ خلق تا یو غیبی نشانی دد دا بادشاہ دا پا روخیا. دے بنی اسرائیل سرا یو صندوق دا دیر زمانے نا برکت تا پارا اغا صندوق بدوی ساتو، پر اغا صندوق کے دا موسیٰ علیہ السلام او دا نور پیغمبرانو دا بنی اسرائیلو سباد تبرکاتو. دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام امساگانے وے پدے صندوق کے پرتے وے، پٹکیے پکیو سپلے وے او دا تورات پچے دو تختے وے. دین علاوہ نور برکتی سیزونا ام پدے صندوق کے بپراتو. کہ بنی اسرائیل با جنگ کو نو دغا صندوق بے دزان نمخ کے روان کو، اللہ با دویتا دا دے صندوق پا برکت باندے فتح ورکولا. وچه دا دوی دا سرکشی و نافرمانی دا حد زیاده شلا دا عمالقه و جالوت تی اللہ مسلط که نو دا غی وقت که دا دوی نه غسندق هم یورو نو چه کل دا قوم بلی اسرائیل شمویل علیہ السلام تراجم شو بادشاہ اغسطو او بیا دا بادشاہ پا بادشاہ دا خدین علامه و نشانی غسطلا نو شمویل علیہ السلام چه دعاو کرلا نو اغا صندق چه عمالقه و کافرانو قبضه کرو اغا اللہ پاس دویل واپس را اولیگو دا دا دی علامه شلا چه طالوت بادشاہ بستاسو عمالقه و چه کل دا صندق دا بنی اسرائیل و نقبل قبضه چه واغشتو وی پا کم زیکی چه به دا صندق کی خوده نو پا اغا زیکی با یو وبا راغلالا مرزون برادل و دا یو خارنه بل خار تا یورو دا بل خارنه بل تا و بیشمیر خارونه تباشو نو اخیر که دا غا مالقه کافران تنگ شو او دا غا صندقی دا دو غویانو پریرکی که خودو او ویشلو ویچه چر تزیر تا دلال شی خوچه من تخلاص شو که زمن خارونه پی تباشو نو دا غا صندق تا گاڑی کسی که خودو وی فرشتی راغ لیلی او دغه گاڑی اوشل اغا غویانی اوشلن وی دا دید نظرنا چه پناشو بیا دغه پرشتی راغ للی او دغه صندق اغیر آواغشتو او دا شمویل علیه السلام او دا طالوت مخی تکی خودو و دا دویو عجیبا نشانی اوگنلا او بادشای اومنه دلتا دی آیاتنا دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام نا پاتشوی سیزنو باننے برکت حاصل دل ذکر کی گی سبر رکاتو داغے پا برکت باننے بدویز پتح و کامیابی مندلا نو دا تبرک دے آثار صالحین یعنی دا نیکان و خلقو پاتشوی سیزنو باننے برکت نیول دا پارا لوی دلیل لی او دا بزرگانو دا نیکانو خلکو پا زواتو او دا اغوی پا آثارو بانده وسیله نیول دا قرآن و دا حدیث نصابت تا او دا علماء متقدمین و متاخرین و اکثریت پا دی بانده متفق لی که وسیله نیول پا زوات فازلو بانده نشتا او پا نیکو اعمالو بانده نشتا اعمال صالحا او زوات فاضلہ پدی معنی وسیلہ نیول جائز دی ورپسی آیات کی دا بیان لے کہ بنی اسرائیلو دا طالوت حکومت اومنو نو طالوت دیتا دا جالوت سرا دا جہاد کول حکم ورکا نو دغه وقت دا طول خلق جهاد تا تیار شو دا جذبی پا دی وقت که هر سری ویزو جهاد لزم نو دا طالوت پا دی خپل لکر که پا طولو بان اعتماد نو زکر بازی پا که شوق سر زندباد وی مخ که دا تلو نی آس شوق سر روان شوی نو دا دی لکتر مخیطا دا عبادین بحر سرا اوطل نو طالوت تا جو بکار ری مهارت لری پوی لری نو غیر زمدار کسان بی تجربه کسان بی اخلاص خلق دا دا پوجنا استلغواری نو پداس مقابان لی هر قسم خلق چه میدان تا ور او دانگی او پا چه بی تجربه و بیکار خلقی ندی عین پا مقابل میں وارخطی پی راشی او تیختا کئی ندوی دا تیختا اغا کوئی اخیار تجربکار بہادران پا اغویبان میں ام یو قسم اثر غرزی یو قسم بزدینی پا کراولی ندو اخیار جرنیل اخیار تیا دانا جدا سے بیکار خلق رے نبر تی کئی اور دا جدائی و دا صفائی دا پارا کہ تیرے دے پخ پل اخو خبانے کاروئی شروع کی نو دا غیر مخلص خلق با خفشی یو ہنگامہ با جوڑشی پوچ کی بلوی اختلاف راشی نو دا یو بل طریقہ اختیار کلا کہ پاغی باندے مخلص اور غیر مخلص پمنس کے فرق اور جدائی پخ پل راشی مخیطا یو نیر را روانو یو سندو موسم ڈیر گرم ہو نخل کو تند سخت شلا نہ طالوت حکم کو بے مک سے کم نہر راشی پاگے باندھے بن نس کے او کچا اب اس کے لے اغب ازما لخ کر کے مک کی نزی اب جنگل نزی البتہ پیو لاس چنگ باندھے کچا اب اس کے لیے ندا معاف دے او کنا ڈیر اب چاس کے لے رما لگ کر کے بند نبر کی چیز مکھ بنے گی ویدا کا سیم چرا اور اسے دے کل کو گرمی شیرے وہ سندے رشتو پڑے سنور پڑے ہوا تل او خر ڈیر ڈیرے ابے اس کے لیے او کم سے پکے اخلاصی خلقو تابے دار خلقو ابھی پیو چنگ باندھے او وہ اس کرے حکم او منو نو دا چاچے پیو چنگ او بس کری دی دا وی تند مات شنا او دا چاچے دیر اس کرے دا وی تند نماتے دلوے نور امراکے نور امراکے دا خیتے اوپر سولے شنازو نشو بیا مخ کے دتلو طاقت نہ لرو نہ مخلص مومن معلوم شپکے 313 کسانو کیا ہوئی پیو چن ابس کے لیے اور نور اتیا زر کسان پاتی شو اتیا زر لخ کرو اور چه پسین ور پریوت لو بے اس کے لیے نہ بیا نہ خوزی دونو نہ صرف 313 کسان پاتی شو دادا بدر دا صحابہ کرام ام شمیر دے او دا تالوت دا لخر هم 313 شمیر دی و دا نور خلق جنگ للا نورد او سی دا کم خلق لارن وی دی خپل شمیر تو قتل دا خو دیر کم نی نو بعد خلقوی لا تا قتل نا لجالوت و جلودی ہی نن روز زمن را پارا طاقت نشتا کہ دا جالوت سرو جنگی گو داغ دا لخکر سرو جنگی گو لکہ داغ دیر لے لخکر رے اور من کو دیر کم یو پدوی کے چکم عالمانو اگوی پوی دل کہ دا اللہ وعدہ حق دا امداد دا خورے دا پشمیر بانے نوے دا پوصلہ بانے نوے بلکہ امداد دا خورے پا ثابت قدمے رے پا استقامت تے پا مضبوط عقیدہ دے پا پوخ یقین دے نو دا دے خلق کوئن وے دیر وارے یو ورکوٹ دلا پا یو لویا دلا باننے اللہ پاک غلبہ ورن ورکی امداد ور سرکی دا اللہ نے امداد اغسطا او لخکر سر مقام شو وقال لهم نبيهم اول دي تخفل پیغمبر شمويل عليه السلام وتو فرمائل ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بيشك الله پتا سبحانه مقرر کرے دے طالوت بادشاہ قالوا ان يكون له الملك علينا اول دي قوم بني اسرائيل ان يكون له الملك علينا سرنگ دا دا پارا پا منگ بانده بادشاہی بشی دے با پا منگ سنگ حکومت کی وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ منگ دیر لائق یو پا حکومت بانده دا دنا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ حال دا دے چی نلی ورکلی شوی دے تا مال پراخی دا مال وطن دا ورکلی شوی قال ان الله اصطفاه عليكم پیغمبر وتو فرمائل ان الله اصطفاه بیشک اللہ دا انتخاب کرے دی علیکم پتا سبحان نے وزاده بسطا فی العلم والجسم اللہ زیاد کرے دی دلرا وزاده اللہ دلرا زیاد کرے دی بسطا فی العلم فراخی دا علم کے دا علم فراخی ورلور کرے دا والجسم او بارو دا بدنی ورلور کرے دے بسطا فی العلم والجسم علم فراخرے او وجودم بارو دا دے درون وجود دے فچے کافر تا مقامت شیغت یری گی واللہ یؤتی ملکہو اللہ ورکی بادشاہی و حکومت من اغا چاہتا یشاؤ جد اللہ خوخشی واللہ واسع علیم اللہ پاچرے واسع فراخ دی رحمت دا اللہ علیم خبردار دی پا مستحق باننے وقال لهم نبیهم اویل دی تقبل پیغمبر ان آیت ملکی بے شک علامہ دا بادشاہ دا طالوتو ان یأتیکم التابوتو اغدا چرابشی تاسو تا صندقو فیہ سکینتن چپاغے کی تسلیو اتمینان میں من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا جدہ دا بادشاہ یو ظاہری علامہ اغدا تابوت تے فیہ سکینتن چپاغے کی سکینہ تسلی او آرام میں من ربکم تاسو دا رب دا طرفنا وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل حارون باقی مان دا سیزو ندی پکی مما دا آلسنا ترک آل موسیٰ و آل حارون یہ پریخی دی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام داوی تبرکات پکی دی تحملوه الملائکہ دا پور تکری بی دی سندق لر فرشتو ان فی ذلک لآیۃ بے شک پدی کی نشانی دا قدرت دا اللہ را لکم ستاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو ایمان داری فلما فصلا طالوت بالجنود ہر کلچ بہر اوت طالوت سرد لخکر دا مسلمانان لخکر دا بنی اسرائیل اوت او طالوت مشر دا مخکر واندی فلما فصلا ہر کل کی جدا شو دکار نہ بہر اوت طالوت بالجنود طالوت سر رخت اللخر قال ان اللہ مبتلیکم بنہر قال نوے فرمائل ان اللہ بے شک اللہ پاک مبتلیکم امتحان کو ان کے لئے پتا سباندے بنہر پیو نہر باندے فمن شرب منہو پس اغسوک چیدہ دغی نہر نے ابو اس کے لئے فلیس منی نو اغزما دا دلی نبنوی اغزما دا لخشر نبنوی ومن لم يطعمه اغشاچ اسکلے ومن لم يطعمه اغشاچ انسکلے فإنہو منی پس دے بزما دا لخشر نبی چاچ انسکلے چاچ انسکلے اغزما دا لخشر نبی الا من اغترفا مگر اغشا کہ واغشتلے غرفتن بیدی ہی تا یو لاس باندی یو چنگو با تا یو چنگ اجازت ہوکا تا یو لاس باندی یو چنگو با کچھا اس کے لداغی اجازت تھی فشربو منہو الا قلیلا منہم فشربو نو دے لکر او با اس کے لے منہو دا دغی نہرنا الا قلیلا مگر لگو انس کے لے اللہ قلیلا منہم مگر دیر لگو دا دینا جاگا 313 کسان دی اوی پا یو چنگو بوس کے لئے نورینا فلما جاوزہو ہوا والذین آمنوا معہو فلما جاوزہو بس ہر کل چپورے وطو سالوت پخبلبان والذین آمنوا معہو او اغا خلق چی دسر ایمان روڑے ہو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا نو اویل دی لگا 313 کسان پوری وطر پدے کے بعد کسانو چوکتا چی دد جالوت لخشر خو دیر زیاد تے او من دیر لگیو وینن روز من دد جالوت سرا دا جنگ طاقت میں لڑی قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده وینن روز طاقت نشتا دا منگا بجالوت وجنوده دا جالوت و دا غد لخشر سر دا جنگ طاقت میں لڑو فکر چکم عالمانو ناغوی والا جواب ورکن قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله قال الذين اول اغي خلقوا يظنون تلابوا يقينوا خيالوا خيال طمانة يقين انهم ملاقوا الله كذيب ملاوي قد الله سرى ندغني كانوا بندقان اول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دیر وارے یو ورکوٹ ڈلا تم من فئت قلیلت دیر وارے یو ورکوٹ ڈلا غلبت فئت کثیرت غالبت شویدا پلو یڈل باننے بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم باننے یو ورکوٹ ڈلا پیو لو یڈل باننے دا اللہ پا حکم کامیاب شویدا واللہ مع الصابرین اللہ پاک دا صبر کو ان کو سر مر گرے دے ولما برزو لجالوت و جنوده جالوت اور آغا مر گری میدان تروتن دا طالوت مر گری پشمیر کے کمو مقابلہ پظاہر کے دیر سخت ہوا دا وسن بہر ہوا حکلک ایمان والا دا اللہ پذات بانے بھروسہ کرے وا چرا تل دعا شور وکلا ولما برزو لجالوت و جنوده ہر کلچ بھی مخامک شو دا طالوت و دا مرگری مخامک شو لجالوت و جنوده جالوت کافر و دا غلخ کرتا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ويا زمن غربا قالوا اويل دي مؤمنانو ده طالوت مرغرو ربنا اي زمن غربا افرغ علينا راتي كي پمن غبان صبرا صبر زمن پدي گلو نو كي صبر راولي زرون را لمضبوط کا قدمون را لمضبوط کا دا کافر قوم پا مقابلہ کی امداد را سرو کا پل شجاعت و بہادری اور قوت نے آ گئی عاجزی مخ کے کرلا پل حاجت اللہ تا مخ کے کر یہ خدای پدا سے وقت کے ستا امداد کرا سرنین و کامیابی گنا اللہ طرف سے رجوع کرلا دا ثابت قدم سوال کو دا امداد سوال کو اللہ سوال قبول کو ربنا افرغ علينا صبرا اے زمن ربا زمن پر یہ زمن کے صبر راوا چھے وثبت اقدامنا زمن قدمنا مضبوط کا وانصرنا امداد را سرعو کی علی القوم الكافرین دا کافر قوم پا مقابلہ کی دا جالوت لخکر اغیت چرا جالوت و مرگری مخامخ شو دغه وقت کې د طالوت په لخکر کې یو نوجوان یو زلمی شاه زلمی را مخکې شو او د هغه نوم د داود علیه السلام چې لا دغه وخت پیغمبر نو په دې لخکر کې یو ځای شو د جالوت مقابلې ته بهر راووته داود علیه السلام د سره یو لینده وه مچغنه نو په هغې مچغنه کې یو کاڼې واچو توې کړ او په ډیر زور هغه کانې وویشتو. دغه کانې لاړو او د جالوت په تندي کې ورننوتو ولګېدو او سمدستي راپرېوتو. وایي داود علیه السلام ورغی او په توره ترېنه سر پرې کړ چې سر یې جدا کړ. او دا خبر د جالوت په لښکر کې خور شو چې جالوت سر خوړلی مردار شو. بس د لښکر خپې وښویدلې تېښته شروع شوله هیبت زده شو او میدان یې پرېښودو. وایي یو زبردست شکست ورته میلو شو. وایي جالوت په دې خوشحالۍ کې خپله لور داود علیه السلام ته په نکاح ورکړله چې ډېره لویه کارنامه دې وکړه. د کافرو سرغنا بدماش دې قتل کړ نو خپله لور یې ورته په نکاح ورکړله. د جالوت د مرګ نه پس ټول حکومت داود علیه السلام ته حواله شو او په اتفاق باندې داود علیه السلام د بنی اسرائیلو بادشاه. او دې نه پس الله پاک ورله حکومت سره سره پیغمبري م ورکړله نبوت یې م ورله ورکړ. نو حکومت او نبوت دواړه په یو ځای داود علیه السلام ته میلو شو. دې نه علاوه داود علیه السلام ته نور د الله پاک د طرف نه انعامات ورکړی شو. داود علیه السلام به د دې خپل قوم خدمت کو فیصلې به کولې او دا سوچ فکر به کو چې زما په دې قوم کې هیڅ چاته هیڅ تکلیف ونه رسېږي. د خلکو نه به تپوس پوښتنه م کوله ځان به یې داسې ناشنا غوندې کو او خلکو نه به تپوس کو ستاسو بادشاه څنګه دی نور حاکمان هم څنګه دي څه تکلیف شته جون تېرولو کې څه رکاوټ شته چې څه امداد وکړی شي. نو خلکو به ډېرې ښکلې خبرې کولې چې زمونږ بادشاه دی خدای خوشحاله کړي. داود علیه السلام ډېر ښه سړی دی. زه به معلومات کول چې څه رکاوټ وي چې هغه وله ختم کړم. یو ځل وایي داود علیه السلام د خپل عادت مطابق داسې لباس یې بدل کړی دی څوک یې پېژني نه دا پیغمبر دی دا بادشاه دی. او یو سړی مخې له راغی دی ورته وایي چې ستاسو د علاقې حاکمان څنګه دي؟ وایي ډېر ښه دي. وایي څه تکلیف درته شته؟ وایي نه. وایي بادشاه هم څنګه دی؟ داود علیه السلام وایي ډېر ښه دی. خو یې پکې وایي دی ورته یاله ووایه چې دا خو پکې څه وایي ډېر ښه دی خو د بیت المال نه د کور خرچه اخلي که دی د خپله لاسه کولی نو دا به ډېره ښه وه چې د بیت المال نه پیسه نه اخېستې. دا خبره ورته وشوله سړی لاړه. دا سړی سړی نو دا فرشته وه. وایي دا خبره چې وشوله نو داود علیه السلام غمجن شو چې د قوم د خزانې نه زه دا پیسې ولې اخلمه. دا څه ناروا نه دي چې یو سړی د قوم خدمت کوي نو د قوم د خزانې نه ګزاره الونس به اخلي ځکه چې دې خواری مزدوری له روان شي نو بیا خو د قوم خدمت نه شي کولی. نو دی چې د قوم خدمت کوي دا د ټول قوم په شریکه ډیوټي ده وکړله نو د قوم د خزانې نه بدلله څو اجرت ورکېږي. نو ناروا نه وه خو د داود علیه السلام شان اوچتو مناسب و سره نه وه. د الله ته جلا شروع کړه یا الله ما له خپل انتظام وکړه چې زه د خپل لاس ګټه خورم. نو الله پاک ده ته د زغرې جوړولو چل وښو. اوس دا زغره د اوسپنې یو قسم کمیس وي. نو د اوسپنې کمیس جوړول دا خو به شتک غواړي سندان به غواړي امبور به غواړي چینې مینې به غواړي دا خو ګران کار دی. نو الله پاک ورته اوسپنه داسې نرمه کړه لکه مومو. نو بیا به یې په خپل لاس د اوسپنې نه دا نري سیخونه جوړ کړل تارونه. او اغا تارون ریو بلکہ پیلل لکڑا سیٹر چی زنانا جوڑی او اس قسم سیٹر شانتے بجوڑ شو دا انسان دا بدن برابر کمیش شان دیتا بے زغروی دا زغروی دے خرسولی او دیا پا اغی باندے دے سا دا کور خرچ کولا سا بے دا اللہ پا نمبانے خیرات کول سا بے بیت المال تور کولی سا اسا پوری ما دا بیت المال نساوشی چی اغاو تا واپس شو دا حیوانات پا خبرو باندیم اللہ پا کوئی کر و دا چی بیشمیرا نعمتونا والا اللہ پا کور کر ولما برزوا لجالوت وجنوده هر کله چې طالوت او داغ مرګري جالوت ته مخامخ شو داغ لخر ته قالوا ربنا افرغ علينا صبرا او ويل دوی ربنا اي زمن رب افرغ علينا صبرا راتوي کې په موږ باندې صبر زمن په زمونو کې صبر راواچوي وثبت اقدامنا زمن قدمنا مضبوط کے ونصرنا من سر امدادو کے علی القوم الكافرین دا کافر قوم پا مقابلہ کے فہزموہم بإذن اللہ پس دوی شکست ورکدے کافر تا بإذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے وقتل داود جالوتا او قتل کا داود علیہ السلام جالوت کافر لرا وآتاہ اللہ الملک والحکمہ الله ورك داود عليه السلام تحكومته والحكمة وحكمة ورك وعلمه مما يشاء الله ورك تعليم ورك مما دا أغس يشاء تدا الله وخشلا دا صغر جورون كلم وتوخو صنعة لبوس دا حيوانات وخبرهم فويك او نور دير سيزون الله غسل أغي ولا ورك دین پس دا جہاد مقصد اللہ پاس بیانی کہ دا جہاد ولی کی گی تو دا جہاد حکمت دے کے دیر فہدی گی یو فہدے دادا کہ پدیز مکہ کی کم خلق شرک کئی کفر کئی فساد کئی خونریزی کئی نو دا نیکانو خلق و پزریہ باننے دا دغ کافرانو دا دغ ظالمانو سرکوبی کی گی دغ فسادیان دا نیکانو خلق و پذریعہ باننے اللہ یا سن کی راہ راست راولی اور یا دزمکی را حسکین لیلی کی صفحہ حسکین اوولی کچھلے دا جہاد او دا نیکانو پذریعہ دا مفسدانو دا ختمولو سلسلہ نوی نو پا دنیا کے با مفسدان غالبو او پا نتیجہ کی پا طول ازمکہ کے فساد او خرابی دا خوریدہ نو اللہ دا خپلو نیکانو بندگانو پا ذریعہ باننے دا نیکانو صالحانو پا ذریعہ باننے دا شرپسند خلکو دا مشرکانو دا کافرانو دا فاسدانو دا ختمولو دا پارا دا جہاد عمل جاری کرے رہی نو الجہاد مازن الى يوم القيامة پیغمبر علیہ السلام فرمائی جہاد بدا قیامت در روز پورے جاری تو پدے کہ دا اللہ حکمتنا دی رحمت دا اللہ دے احسان دے ناپو خلق تی کوئی گنا وی جنگ کول دا نبیان و کار ملے دا دا ناپو خلق خبری دی دا جہاد دا برکتا پدے طول دنیا کی جماعتن آباد دی عبادت خانے آبادی دی دینی مدرسے آبادی دی دا جہاد دا برکتا پزمکا دا نیکان و خلق و حکومت و اقتدار شتا آوی پخپل اقتدار و قوت باننے قد ملک کے دا مانز نظام قائمی دا زکاة نظام قائمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دا دا جہاد پیری ولولا دفع اللہ الناس کچر نبی دفع کول دا اللہ پا دے خلق لرا بعضهم ببعض بعض پا بعض باننے پنیکانو دا بدان که ندفع کولی لفصدت الارضو زمکا با پاسد شویوا ولكن الله ذو فضل على العالمين لكن الله قد خاون دير فضل على العالمين فمخلوقات بانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله دا آياتنا دا الله دي نتلوها عليك من تلاوتك وفتا بانه بالحق فحق سرا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بِشَكَتُ دَبِيغَمْبَرَانُ نَيِي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين